Detta är radioreception. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioreception på P3. Smiley Faces med Niles Barkley från Amerika här i radioreception. Och hjärtligt välkommen till doktor allesammen där ute som hörer på detta programmet till faste tider varje ensa dag. Du behärskar inte den giske dialekten. Nej, jag gör inte det. Jag tar det på min kappe. Självklart gör jag det. Och jag har aldrig sagt att jag är flink till något som helst. Du är flink till en massa scener. Vad är detta för något? Har du något att säga? Du cyklar som en gud. Ja, inte sant? Cyklar flink och cyklar. Kämpflink och cyklar. Du har lupat balansen. Du har aldrig ramlat ett trickspår för exempel. Det har jag aldrig sett. Jag har faktiskt aldrig ramlat någon sån allvarlig vart fall. Nej. En gång så ramlade jag då jag hade druckit öl. Men ja, men det hör med det. Det är farligt. Men då sprattade jag. Cyklet, da var det koselig. Ja. Koselig at dere sier det, altså. Du flink I engelsk. Ja, kjempegod. Kanskje ikke så bra uttale, men jeg ganske god på grammatikken. Jeg synes det helt omvendt, jeg. Jeg ganske god på grammatikken, men ikke så god på uttale. Nei, ganske god på uttale, men ikke så god på grammatikken. Ja. Det ble omvendt, ja. Jeg ikke så god til å tankerekke og sånt. Å snu ting på hodet. Nei. Du flink til å snu ting på hodet? Nei. Nei, det du ikke. Du klarte ikke det. Men uansett så har jeg lyst til å ønske hjertelig velkommen til alle som hører på dette programmet som lever livene sine etter radioresepsjonen. Altså både det sånn, ja, hvordan har du gjort for noen dager? Nei, før radioresepsjonen så jobbet jeg litt. Etter radioresepsjonen, ja, hva gjorde du da? Nei, jeg jobbet litt da, så dro jeg hjem og så spiste jeg middag. Ikke sant? Man, at det blir et sånt holdepunkt I hverdagen da. Kanskje man heller burde ha radioresepsjonen som en slags midtpunkt på dagen, at det klokken 12 I stedet, at man flytter en time? Ja, vi burde spente klokka 12, ja. Akkurat. Akkurat som det blir en slags middagstider, så blir radioresepsjonen-tider I stedet. Så flink du til å lede program også, Steiner. Ja, du leder som en gud. Jeg blir så glad når du sier det, herregud. I'm blushing. Og så får jeg stive brystvorter av deg, Bjørte, og det vet du. Jeg tror det derfor du sier det. Ja, det litt derfor. Det derfor du skritter litt. Ja, det koselig det. Og så har du kledd deg så fint I dag. Helt grått. Grå dongeribukse. Grått så moderne. Du moteriktig, du. Det fordi jeg tar så mye, hva skal jeg si, oppmerksomhet og plass, sånn hvis jeg kommer inn I et rom. Både fysisk og psykisk? Ja, så vil all fokus være på meg. Derfor har jeg kledd meg litt sånn grått I dag, for at jeg ikke skal ta så mye fokus. Vet du hva jeg skulle til å si? Jeg skulle til å si, Steinar, du så flink til å ta mye plass. Det var ikke et kompliment. Nei. I dag så skal vi ha det vi vanligvis kaller konkurranse, mm. og Tore, du har vært ansvarlig for å forberede og preparere denne konkurransen. Ja, det egentlig bare et reklamestunt forkledd som en konkurranse, ja. For å holde på lytteren lengst mulig, ja. Så har jeg en lyd da, som går, jeg skal fortelle alt om dette på. Ja, for det så fryktelig vanskelig å konsentrere seg i 55 minutter, kan lengden være for på programmet. Noen, ja. For de med ADHD for eksempel, ja. Vanskelig å konsentrere seg over lengre tid. Dette jo et program for de med ADHD også. Ja, ja. Det det faktisk. Alle velkommen til dette litt fyr. Fjollete underholdningsprogrammet som går fra 1 til 2. Lettbeint og så videre. Og så skal vi møte Karsten Brevik igjen, han med langbeinsyndromemøte. Og så skal du til Bergen en tur, Bjørte? Ja. Mye fint som skjer. Vi skal også høre musikk. Flott, og ikke så flott, og nydelig, og herlig, og musikk som du kanskje ikke liker I det hele tatt, og musikk som du kanskje elsker. Du hører på radioresepsjonen på P3. Lundavrenner og Dum Dum Boys I radioresepsjonen, og jeg tror Jagu, du har noen blåser inne der også. Hørte du det? Ja, det hørte jeg faktisk. Nei, blåser ikke. Det når et band begynner å bli voksent, da drar de inn blåserne I refrenget. Jeg liker blåsere I band. Men du liker ikke korpsmusikk? Jeg liker ikke korpsmusikk. Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Hvorfor ikke det? Du klar over at 100.000 av nordmenn engasjert I korpsbevegelsen? Mm. Sannsynligvis mange av de som hører på vårt program. Og visste du at de fleste radioresepsjoner I Norge bryr seg ikke om korpsmusikk I det hele tatt? Nei. Selv om folk elsker det. Vi burde jo hatt, for de som elsker korps, det tydeligvis noen der ute, så burde jo hatt NRK alltid korps, synes jeg. Det kom på DAB. Kom på DAB og kanskje podcast også. Men jeg synes jo at det jo litt ironisk, for I morgen så det jo da tusenvis av kids som skal ut og fylle gatene med sin litt skjeve korpsmusikk. Mm. Og vi, tror du de som går rundt og spiller da for eksempel tverrfløyte eller kornett eller valthorn, tror du de gjør det fordi de elsker å underholde, eller tror du de gjør det for sin egen del? Du tenker på at det å spille korps ren egoisme, det du frem til? Du får vel en slags samhørighet, at du føler at tverrfløyta de funker sammen med tubaen, liksom? Da kan jeg godt skyte inn at da jeg spilte kornett I korps selv, ja. Ja da, gratulerer med navnet, takk for det. Ja. Nei, da var det litt sånn at jeg husker at dirigenten sa til alle de som spilte fløyte, at dere høres ikke så godt. Tore og de andre som spiller kornett kommer til å høres mye bedre enn dere. Det må dere bare belage dere på. Dere valgte å spille fløyte, ja. Sånn det bare. Ja. Så de jo litt underdogs, så jeg tror det å spille trompet egoisme, mens fløyte da du en person på fellesskapet. Ja. Spilte du noe særlig kornett I det siste? Lite. Lite kornett. Bjørte, har du spilt I korps? Nei, jeg spilte ikke korps. Jeg ville ikke begynne I korps. mor spurte om jeg ville begynne I korps, jeg sa nei takk. Min minste søster begynte. Ja, jeg fikk, hun spilte også kornett. Jeg hadde veldig lyst til å spille korps også. Jeg hadde lyst til å spille trompet, men jeg tror at korpsledelsen så, vi kan ikke ha en så tjukk tiåring til å spille, til å spille trompet da. Vi får gi han trommer I stedet. Jeg tenkte, ja ja, trommer også kult. Mm. Og så fikk jeg sånn øvetromme, sånn. Sånn pad, ja. Ja, så det var sånn, jeg bare, yes, I dag kommer korpslederen med trommer til meg, jeg skal hamre løs, jeg skal bli dritflink. Ja. Og så kom han inn med sånn flaten som bare Ja, det, du tar jo ikke hele inspirasjonen Men det viktige jo å lære seg teknikken før man begynner på en ordentlig tromme Jeg husker jeg måtte øve litt faktisk bare på munnstykket på kornetten Før jeg fikk lov å bruke kornett Du tar jo litt mot fra folk da Det ikke orker å høre på Det kan det være Ja, synes du tar mot fra folk Men det litt rart å tenke på at du kunne egentlig vært altså den Ole Edvard Antonsen Den store Jeg kunne vært en slags kryssning mellom Rein Alexander og Ole Edvard Antonsen, tenker jeg mm. Og så hatt tyngden da, til Rein Og så ja. Talentet og håret til Ole Edvard Ja, du har jo talentet til Rein og stemmen Stemmen vil alltid være med meg men Som mitt ikke, instrument, viktigste instrument Men du har ikke håret til Rein? Jeg har ikke håret til han, og jeg har ikke, heller ikke pondusen eller ballene til Rein Jeg holder på med det han driver med Faktisk å leve av stemmen sin på den måten Jeg lever av stemmen min, ikke på den måten Jeg føler at det nok ikke det nok? Ja, vi har snakket om korps Lykke til alle som skal spille korps I morgen Jeg kommer ikke til å hate dere, jeg kommer til å se på dere Og kommer til å bli glad når jeg våkner da klokka 6:30 om morgenen At noen heiser flagget Og spiller på trompetuten sin Da vil jeg også gi en støtte til de som bærer fan Ja For det veldig tungt Og så vil jeg gi en støtte til alle korps-groupiesene der ute Som må ligge med alle som spiller korps Ja De gjør en kjempejobb Skal vi høre Rock and Tours, eller? Ja Steady as she goes Du hører på radio Radioresepsjonen på P3 The Raconteurs, Steady As She Goes og Jack White Som jo da måtte fronte dette orkestret Han spilte jo tuba I sin tid I skolekorpset der I Oregon, der han fra Sammen med sin søster Hva heter hun da? Vet ikke Meg Eller det søster, eller det også, eller det vanskelig? Det ikke litt hemmelig, ja? Det hemmelig, det hemmelig, da. Mange kids spiller I korps fordi mor og far synes det en dritgod idé. Jeg tror ikke det var sånn da vi tilbudt å spille I korps, at det, vi fant ikke på det selv, tror du det? Jeg var bare offer for massesukkusjon, fordi alle vennene mine skulle spille I korps, fordi korpsmusikk var noe av det beste som var. Og da ble jeg dratt inn I det, og valgte kornetten. Tenk deg, I 1938-39 I Tyskland, så ville du sikkert også støtte ut nazistene. Mest sannsynlig ville jeg nok det. Da du var 8 år gammel, ja. Så lett på virkelig var jeg. Ja, ikke sant? Det altså en... Så de som spiller I musikkorps I dag, ja. De var sånn hypotet... Eller sånn, ja, det potensielle. Potensielle, ja. Ja. Mm. Klarer ikke snakke I dag heller. Neida. Nei. Fin t-skjorte, eller genser, Arsenal t-skjorte. Takk skal du ha. Vi skal starte kick-off-konkurranse. Konkurranse-kick-off. Ja. Det altså Norges raskest voksende radiokonkurranse. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var løgn. Ja, ja. Den handler altså om at man må kjenne igjen en lyd som blir avspilt tre ganger I løpet av programmet fra snart til kvart på to Begynner du å bli lei av å forklare dette, Tore? Nei, jeg synes faktisk det hyggeligere og hyggeligere å forklare det for hver gang Siden den så raskt voksende Og det går altså på at jeg har laget en lyd da Som jeg kommer til å spille det kan komme når som helst Under musikk, under prat, eller hva annet som I dette programmet Så kommer en lyd, du må notere tidspunktet Og etter kvart på, min venn, da sender du det inn til 1987 kodoresepsjon. Ja. Hva det? Nei, min venn, så godt at du sier det til lytterne. Ja. Ja. Og da kan du vinne altså et penal som vi har kjøpt inn fra et angrofirma I Nederland for 29 kroner per stykke, men utsalgsprisen 139. Så det verdt 139 kroner? Ja, du får en avanse på da rundt 100 kroner. Ja, og så får du da også autografen til alle oss her I radioresepsjonen. Enten du ønsker det eller ikke. Ja, selvfølgelig. Ja. Og det kan jo bli da plutselig bli verdt flere tusen kroner, 10 000 kroner har jeg hørt at det blir solgt på eBay og sånn, disse penalene med våre navntrekk på. Visst nok. Litt av grunnen til at jeg valgte penal fordi at det noe alle unge trenger, og dette en ung radiokanal. Ja, det det. Det en slags ungdomskanal. Eller på skole. Ja. Så jeg har også laget... Ja, nei, det var ingenting. Jeg har også laget en liten montage som viser hvordan konkurransen fungerer I sånn det skal være. Montage. Montage, Tore. Hør på det. Takk for det. Vi hører på den. Ja. Finn frem penn og papir, for nå braker det løs. Hver gang du hører denne lyden. Bygdegutten Øyvind Sogn og byløven Reidar Engesbakk. I løpet av dagens sending, noter tidspunkt og send det inn til radioresepsjonen, og du kan vinne et penal fullt av godsaker til en verdi av 139 kroner. Vinner du, du automatisk med I trekningen av månedspremien, som en tredørs Hyundai Sonata levert av Skrotum Auto på Slattum. Bygdegutten Øyvind Sogn og byløven Reidar Engelsbakk. Så dette altså lyden, den det siste vi hørte var lyden som man skal høre etter I sendingen I dag for å kunne vinne konkurransen. Hvis du vinner I dag, så har du vunnet da med den lengste lyden noensinne. Ja. Og hva det vi hørte? Det lyden av Sånn livet fra gårsdagens sending, tror jeg, hvor det et innslag som handler om en byløve og en bygdegutt. Det høres veldig spennende ut. Ja, du jo byløvestandet. Jo, det kan du mange byløve, måter stemme det. Ja. Du mer en bygdegutt, ja? Nei, byløve. Du kanskje bygdegutt, du, blitt byløve? Nei, bygdeløve. Hva du Tore? Byløve, det? Jeg ja, ja. Bare for de som liksom tenker på om de skal begynne I musikkorps eller om de skal begynne med radio. Du tilbake så, der igjen? Ja, ja. Ja, for jeg må bare rette på en liten ting. Ja, ja. For jeg tror Tore kom I skade for å kalle dette for en montage. Ja. Og for de som spesielt interessert I radio, så ikke det egentlig en montage, det vi hørte her. For hva en montage? Det vet jo du best. Det vi hørte nå var vel mer en slags sånn reklame eller en trailer, okay. Som vi kaller det på radiospråket. Dette her, ass, dette her skikkelig, skikkelig... Jeg ser at det går, veldig høyt nivå på dette. Jeg ser at det går på stumpene løs, på stumpene men vi nødt til å prøve å holde det lenge, ja. Vi har flere penaler igjen som vi må gi ut. Ja, ja. Vi kan aldri gi oss med dette her. Da tenkte jeg skulle erklære konkurransen for igangsatt. Kan ikke høre en gang før du setter I gang konkurransen da? Ja. Bygdegutten Øyvind Sogn og byløven Reidar Engelsbakk. Du måtte høre en gang for sikkert skyld. Du var litt I tvil om. Husker du hvordan det høres ut nå? Nei, men det tror jeg lytterne har fått med seg. Ok. Tror du ikke det? Jo. Konkurransen I offisielt I gang. Det den. Og vi... Nå. Ja. Nå den I gang. Dette Offenals. Ok. Du skal reise, Bjørte. Ikke begynne å grine, Steiner. Dette ikke Lis og Too Short, Bossy. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det ikke Lis og låta Bossy her I radioresepsjonen. Og Bjørte ikke lenger I studio, men med på telefon. Hvor det du Bjørte? Jeg befinner meg på Akvariet I Bergen, og nå jeg inne på direkten. Ja, du trenger ikke å snakke bergensk, Bjørte. Jo, det gjør jeg, Steinar. For dette en gest fra meg som reporter, for å gjøre det lettere for lokalbefolkningen å forstå meg når jeg inne her på direkten. Ja, vel, men hvorfor du på Akvariet I Bergen, Bjørte? Det skal jeg fortelle deg, Steinar Bassen. Jeg her for å mate sjøløvene. Og vet du hva? Det skal jeg gjøre på direkten! Det ingen som tror at du I Bergen på direkten, Bjørte. Hvorfor tror du ikke det? Fordi du var I studio nå. Før den låten vi spilte, så var du I studio. Du må tro meg, Steinar Bassen. Jeg har bevis på at jeg I Bergen på direkten! Ja vel. Ja. Så, og hvilke bevis det du har? Ja, jeg står jo her med dagens avis. Du kan selv se datum stemmer. Dessuten så jeg ikke I studio hos deg, fordi jeg I Bergen nå, og jeg skal mate sjøløvene. På direkt! Det vel ikke noe bevis. Det ingen som kan se den avisen. Det ingen som kan se deg, Bjørte. Men jeg har flere bevis. Ja. Hvis du, Steinar Bassen, sapper over på P1, så jeg inne fra Akvariet I Bergen der også. Og vet du hva jeg skal gjøre der på P1? Nei. Mate sjøløvene på direkten! Nå holder det, Bjørte. Dette her... Jeg stopper over på P1 nå. Ok. Nå inne fra Akvariet I Bergen, og her skal jeg mate sjøløvene på direkten, og jeg skal også... Bjørte, dette her beviser ingenting. Jeg har ikke tid. Vi har ikke tid til dette her nå. Nei. Jeg har ikke tid til dette, for jeg skal mate sjøløvene I Bergen. Ja, men så mat de jævla sjøløvene dine, da. På direkten! Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Orson fra Amerika, No Tomorrow her I radioresepsjonen, og Orson får du også se hvis du møter opp på Jungstorget I Oslo lørdag 27. mai klokken 18. Da skal Orson spille sammen med blant annet Heroes and Zeros, Ralph Myers and the Jack Herron Band og Kaisers Orkestra! Og så det skal bli bra, for da starter P3 Sessions turnéen her I P3, og den egentlig litt sånn uavhengig av radioen, bortsett fra akkurat den dagen. Men da skal vi reise rundt da, radioresepsjonen skal selvfølgelig være med på den turnéen. Vi skal reise rundt I Norge, vi skal til Bergen den 30. mai, Stavanger den 31. mai, Kristiansand 1. juni, Drammen 2. juni, og så Trondheim den 3. juni. Og da kommer alle disse orkesterne og litt forskjellige andre band, lokale band, og skal spille for dere rundt omkring I byene. Skal være også en ekstra P3-session på Giske. Ja, men den annonserer... Nei! Ødelegg, nå prøver jeg å gi konstruktiv informasjon helt vanlig straight forward. Bygdegutten Øyvind Sogn og byløven Reidar Engesbakk. Vær så god, Steinar. Jeg prøver å gi saklig informativ informasjon. Og så kommer du og sier, jeg kan ikke være til Giske, altså. Vi skal ikke til Giske. Skal vi ikke det? Nei, vi skal til Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Trondheim. Ok. Dette skjer da I slutten av mai, begynnelsen av juni. Ikke ødelegg det, Bjarte. Radioresepsjonen skal være konferansierer på disse arrangementene da. Det så vanskelig dette, Bjarte? Ja, det vanskelig. Ja, du gruer deg vel da? Til ja, jeg gruer meg veldig. Ja, for det snakk om at det kan være mellom 5 og 10 000 mennesker som møter opp på disse ja. Petra Sessions-tingene, ikke sant? Så jeg bare tenker at det kanskje kulere at det du og du, Steinar og Tore, som konferansierer. Begynn nå ikke med det der igjen nå da. Vi har blitt enige om at vi tre skal være konferansierer. Og da kan ikke du, som på en måte den eldste av oss da, du kan ikke trekke deg ut og si at du ikke tør. Jeg bare tenker at det kanskje litt for gammel til å være konferansier. Du plutselig for gammel nå? Ja. Ja. Du synes du burde passe bedre I PN nå, kanskje? Ja, ja gjør ikke det. Passe bedre I PN. Du tross alt 38 år. Ikke sant? Nå har jeg deg på glid ja. Her. Ja, det fint ja. Det. Nei, men vi skal I hvert fall være konferansier. Gleder du deg, Tore? Jeg gleder meg. Det kommer til å bli årets partybegivenhet, tror jeg. Tror du ikke det? Ja, ja. Ja, ja, ja. Det blir kulere enn russefester og alt annet. Ikke trekk ned russefester. Russefester også veldig gøy. Bortsett fra I Kongeparken, for der det ganske moro hvert år. Ja, der det litt kaldt også, har jeg hørt. Ja, visst det. Ok, det noe mer vi vil si om den Petra Sessions-turnéen? Du kan sikkert søke informasjon om dette her også, hvis du går inn på internett. Det gratis. Det gratis. Det gratis, ja. Ja, det gratis. Men vi får et klekkelig honorar for å gjøre det. Vi får NRK, ja, ja. Vi får masse penger for det. Eller jeg også? Jeg har I hvert fall ordnet meg en ganske ordentlig deal der. Jeg vet ikke, dere må kanskje forhandle. Målendeal på forhånd. Målendeal på forhånd, ja. Vi kommer I hvert fall til å stille opp på scenen der. Ja, det blir gøy. Nå, da skal vi høre ny musikk. Ikke ny musikk, den men... Ny, nei, det ikke ny. Nei, det ikke ny. Men det norsk da, I hvert fall. Og det en kar fra Bergen. Vi skal jo til Bergen. Kanskje vi møtes andre lærke der? Wow! Wow! Wow! Det no one's gonna come, og hvis du har svar på konkurransen, send inn 1987 kodord resepsjon, eller på e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Radioresepsjonen. Det var Sondre Lerke, No One's Gonna Come, her I radioresepsjonen, og det noen som prøver å flørte seg inn da, for å prøve å vinne konkurransen, blant annet Inger Emilie som skriver sånn, det tidene da Trude Lunter ble spilt av var det noen søte karer, Inger Emilie smilefjes utropstern. Vi biter selvfølgelig ikke på det. Nei. Gjør vi ikke det? Jo, jeg biter på det, men ikke han som styrer konkurransen, nemlig Tore Sagen. Jeg iskald, følelsesløs. Ja, så deilig å kunne få sagt det en gang også. Ja, ikke det? Vi skal møte en fyr som heter Karsten. Han heter Karsten Brevik, og han har et litt leit syndrom. Han har noe som heter langbeinsyndromet. Og han møter på bekymringer og utfordringer I sin hverdag. Bjørte, vil du si noe? Jeg skulle til å si, jaså! For å vise at du interessert Genuint interessert I det innslaget vi skal spille nå ja. I dag skal han hjerteopereres Godeste Karsten Kom igjen Hufta Ja da, men vi skal si at det går bra til slutt Det godt okay. Her innslaget om Karsten Brevik I dag skal jeg hjerteopereres, det blir moro, jeg skal få et grisehjerte, fordi det gamle hjertet mitt ødelagt og gammelt. Det blir moro å få grisehjerte, jeg lurer på om jeg blir mer griset av det. Jeg har selvironi på min egen helsetilstand, det gøy alt. Ja, velkommen hit til Ullevål, Karsten. Jeg heter Dr. Pedersen, og jeg skal gjennomføre en hjerteoperasjon på deg. Noen spørsmål, Karsten, før vi begynner. Ja, jeg har mange spørsmål. Hvorfor du skalla? Kan jeg få se på personsøkeren din? Du av jødisk opphav? Hvor bor foreldrene dine? Sykehusserier på TV? Nært opp til virkeligheten? Det du som lommelege? Har du satt sprøyte på deg selv? Det ekleste du har sett? Kan jeg rope inn I stetoskopet ditt, doktor? Jeg kutt ut med det der. Hvis ikke du har noen fornuftige spørsmål, så tenker jeg at vi... Har du hørt den vitsen om han som var hos legen, og så sa han at når bæsjen hans kom ut, så han ut som pomfrits. Pomfrits, sa legen. Ja, sa pasienten. Pomfrit, sa legen. Ja, sa pasienten. Og så hadde pasienten alt for lang helsetrøye, og det var derfor bæsjen så ut som pomfrit. Har du hørt den, doktor? Nei, dessverre har jeg ikke hørt. Det var dumt fordi den morsom. Det morsomt når jeg tenker på den vitsen, doktor. Da tenker jeg at vi tar kasten ned til drømmerikket. Dette moro. Jeg gleder meg, doktor. Gi meg bedøvelse, jeg gleder meg. Ja da, det gjør jeg også. Så. Jeg føler meg ikke helt tipp-topp. Det var moro å bli operert. Det er moro å vite at jeg har et grisehjert inn i kroppen. Hei, Karsten. Hvordan står det til med denne kana i dag? Ja, det går helt fint, doktor. Du ser rar ut på håret. Har du bad hair? Det er mulig, det. Det er moro å tulle med doktoren min. Han er morsom. Er det morsomt å bli tullet med, doktor? Er paven jøde? Nei. Jeg har en god og en dårlig nyhet til deg, Karsten. Ja vel. Den gode først. Ja, det er at hjertet vi opererte inn i brystkassa, det fungerer som det skal inntil videre. Hva er den dårlige nyheten, doktor? At vi dessverre ikke kunne oppdrive et grisehjerte til deg, Karsten. Så det er et kråkehjerte du har fått. Et kråkehjerte, det er ikke morsomt for meg. Kråker har en levealder på 6-7 år, og ettersom vi fant en gammel en, så gir det deg cirka et halvt år igjen. Det er ikke morsomt. Neida, jeg bare tullet med det. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det tror jeg er ganske vondt. Bullet in the head, Rage Against the Machine her i Radioresepsjonen. Ganske rå låt, spør du meg? Enig. Bra. Og vi skal runde av sendingen, men aller først skal vi runde av konkurransen i dag, Tore. Ja da, vi må trekke en vinner som har klart å høre denne lyden til riktig tidspunkt i løpet av sendingen. Det det mange som har gjort, men jeg har trukket... Ja da. We applaud you, all you messengers. Men jeg var nødt til å være så kynisk at jeg måtte trekke en vinner bare. Uff da. Så får du dette penale. Skal jeg si hvem der? Først skal vi lese opp de riktige tidene. Ja, de riktige tidene for konkurranselyden i dag var 13.34, 13.25 og 13.39. Gir du såpass lang pause mellom de forskjellige tidspunktene, for du regner med at folk skriver ned de korrekte, sånn i ettertid? Ja. Du gjør det, du? Ja, det litt fint. Ja, det. Ja. Den som har vunnet konkurransen i dag er en som kommer fra Ørskog. Oi. Og heter Cecilie Liljevold! Cecilie Liljevold! We applaud you, Cecilie Liljevold! All night long! Ja, det var fint. Gratulerer. Det var til deg, Cecilie Liljevold. Sessa da, som vi kaller det. Sessi, kaller vi ja. Ja, da gjenstår det bare å trekke fram sjokkmaskinen vår. Det du på en måte blitt ansvarlig for det, Bjørte. Takk for det. Ja. Du den mest tekniske av oss. Ja, vel. Det ble jeg skuffet for å høre, men det greit, det. Den som får støt. Ja, hva skjer med den? Blir skutt med softgun på bakla. I dag igjen! Nå har jeg hatt den lenge, ass. Nå har jeg hatt den mange ganger på rad, ass. Vil du skyte, Tore? Å, kan jeg få æren? Ja, få æren. Oi, ikke tømme deg kul. Du, vær forsiktig da. Jeg skyter deg i brystet. Nei, du skal du vel ikke. I brystet, Anne. Nei, sikt ikke. Kom igjen da, skyt da. Det er vondre hvis jeg venter litt. Jeg vet. Det var ikke ordentlig. Nei, det var ikke det. Det var ordentlig. Det var ordentlig! Det ser ut som når jeg sitter på do noen ganger, så ser jeg på lårene mine, så ser det som masse sånne røde prikker, og så ser det ut som jeg har utslett. Men det ikke det bare skuddsår. Har dere det sånn også? Jeg tenker når jeg sitter på do, tenker jeg, nei, har jeg akne her? Men nei da, det er skuddsår. Ja, det fint. Vi skal selvfølgelig ta med oss softgun pumpagla når vi skal ut på P3 Sessions turné. Og vi skal også ta med oss softgun pumpagla og sjokkmaskinen når vi skal til Kvartfestivalen i begynnelsen av juli. Vi skal runde av med Keen, skal vi ikke det, Tore? Jo, det medfører riktig. Jaha, og låten heter Is It Any Wonder? Og hvis du har lyst til å sende en tilbakemelding til programmet, eller bare en hyggelig liten hilsen, så send den til rr-nrk.no. Etterpå kommer Marte Stokstad med sitt program. Marte, og hun gravid nå, og herregud, jeg liker hvor hun sprenges. We applaud you! Ha det, gutta! Ha det! Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka 13:00 på P3.